Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Programımızın bugünkü destekçisi Leyla Akday'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bu hafta Amerikan Jeofizik Birliği dergisinde yayınlanan Marmara Denizi ile ilgili bir makale oldu. Bu makale Marmara Denizi'ndeki depremselliği açıklıyor idi. Bu konuda iki hocamıza danışacağız. Öncelikle Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza bağlanacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi. Daha sonra da programımızın ikinci bölümünde Profesör Doktor Semih Ergin Tava bağlanacağız. Semih hocamız Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı öğretim üyesi. Aynı zamanda bu çalışmanın içinde de yer alan uzmanlardan birisi. Evet, şimdi Okan Hoca'ya bağlandık. Okan Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler hocam. Sizi gene arazide yakaladık. Evet, her zamanki gibi. Evet, her zamanki gibi. Dileriz bütün çalışmalarınız iyi gidiyordur, verimli oluyordur. Bu sıcakta nasıl tahammül ediyorsunuz bilmiyorum ama herhalde güneşin altındasınız. Çok zor, evet, çok zor gerçekten. Aşırı sıcak. Evet hocam. Manisa gibi sıcak bir yerde. Oo, hem de şeyde Ege bölgesindesiniz. Evet. Manisa'dasınız. Ege bölgesinde, evet. Evet. Size kolaylıklar diliyoruz hocam. Evet, oradaki çalışmalarınız uzun zamandır devam ediyor bildiğim kadarıyla. Çünkü iki sefer daha Manisa'da çalışırken sizi yakalamıştık, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, burası tabii oldukça ilginç bir bölge. Hem de çok uzun yıllardır çok kişi tarafından çalışıldı. Hala da çalışılmaya devam eden bir yer. Evet hocam, şimdi geçen hafta ayın 5'inde gazetelerde bir haber okuduk. Fransız Le Figaro gazetesine atıf yapan bir haberdi. Ve arkasından da tabii ki sizin sayenizde makaleye de ulaştık. Amerikan Jeofizik Birliği'nin yayın organında yayınlanan Marmara Denizi ile ilgili rapora ulaştık. Ve aynı zamanda da tabii ki biliyorsunuz siz de Türkiye'deki gazetelerde bu haberi ele aldılar. Genel olarak bir medya değerlendirmesinden başlayalım mı hocam? Tabii, yani burada zannediyorum iki tane kaynak var. Bir tanesi makalenin kendisi ama makalenin kendisine çok fazla atıf yok şeylerde. Evet. Haberlerde, medyadaki haberlerde daha çok makaledeki yazarlardan bir tanesinin yaptığı bir röportaja değer verilmiş. Daha çok onun üzerinde durulmuş. Ama yani işin özüne baktığınız zaman bu bir doktora öğrencisinin yapmış olduğu bir çalışma. Bununla beraber kendisi birinci yazar, bununla beraber danışmanı ve bizden de iki tane araştırmacı var. Bunlar da konularında gayet uzman. Bir tanesi Semih Ergin Tağ hocamız, bu Boğaziçi Üniversitesi. Evet, Semih Hoca'yla da programımızın ikinci bölümünde telefonla bağlantı kuracağız ve onun da değerlendirmelerini alacağız hocam. Tabii o daha doğru şeyler de söyleyecektir. Çünkü doğrudan konunun içinde olan birisi. Evet. Sinan Özeren var. O da bizim İTÜ Avrasya Yer Bilimlerinde çalışan hocalarımızdan bir tanesi. Evet hocam. Şimdi çalışmanın esası biz karada faylar üzerinde GPS ölçümleri yapıyoruz. GPS ölçümlerinin amacı uydu teknolojisinden yararlanarak Bitcoin iki tarafındaki blokların ne kadar hızla hareket ettiğinin belirlenmesi. Buna bağlı olarak da biz bu hızlardan payın yaklaşık olarak ne zaman hareket ettiğini ya da ne zaman yaklaşık olarak deprem üretebileceğini tahmin edebiliyoruz. Fakat Marmara Denizi içerisinde olunca İstanbul güneyindeki fay, bu defa doğrudan faya çok yakın ölçümler yapma olasılığı yok. Çünkü su altında GPS kullanılamıyor. Uyduyla bağlanamıyor ya da çok farklı teknikler kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi daha önce denenmiş bu makalenin araştırmacıları tarafından. Akustik dalgalarla fayın iki tarafının birbirine oranla hareketinin ölçülmesi. Evet. Bu uzun dönemli bir proje. Aşağı yukarı 10 yıl kadar sürecek. Çünkü cihazların pil ömrü o kadar. 10 yıl sonra da elde edilen veriler değerlendirilip bir yorumlamaya gidilecek. Söz konusu makale bu ilk 6 aylık ölçümleri içeriyor. Dolayısıyla henüz daha değerlendirme için biraz erken olan bir evre. Farklı veriler belki gelecekte elde edilebilir. Çünkü bu tür çalışmalarda uzun dönem verileri çok daha güvenilir, çok daha kıymetli oluyorlar. Buna rağmen yapılan ilk 6 aylık değerlendirmede fayın iki tarafının birbirine göre hareket etmediği belirlenmiş. Bu belirleme de fayın kilitlenmiş olduğu anlamına geliyor. Fay evet. Kilitlenmesi demek deprem biliminde fayın iki tarafının stres altında olması fakat hareket etmemesi anlamına geliyor. İki olasılık var. Bir tanesi böyle bir kilitlenme. İkincisi de bizim krip dediğimiz kayma olayı. Yani fayın iki tarafı birbirine göre çok yavaş bir affedersiniz. Rica ederim hocam. Yavaş bir biçimde mesela senede yarım milimetre, bir milimetre gibi kayma gösterebilir. Kuzey Anadolu fayında böyle yerlerde var. Eğer krip varsa fayın üzerinde depremin olma süresini geciktiriyor. Hatta önleyebiliyor. Çünkü krip varsa bu defa stres birikimi söz konusu olmuyor. Çalışmanın temel amaçlarından bir tanesi bu tür bir kripin yani yavaş deprem olmaksızın kaymanın olup olmayacağı. Yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre de burada bu tür bir kayma söz konusu değil. Depremsiz ve yavaş bir kayma söz konusu değil. Evet. Şunu gösteriyor. Gelecekte olacak bir depreme bu fay kendini hazırlamaktadır. Bu fay üzerinde stres birikimi devam etmektedir. Ve eğer bu birikim devam ederse belli bir süre sonra bu fay kırılıp deprem üretecektir. Bu çalışmanın ortaya koyduğu şey bu. Bunu aslında oldukça uzun bir süredir biliyoruz. Yani 17 Ağustos depremi 1999'dan bu yana söylenen bir şey. Çünkü burada önemli bir sismik hareketlilik yok. Bu da fayın kilitlenmiş olduğunu gösteriyor. Bu da belli bir dönem sonra bu fayın deprem üretme olasılığının olduğunu gösteriyor. Tarihsel depremlere de bakıldığında işte 1766'dan bu yana Marmara Denizi'nin bu ilgili segmentinde adalarla Yunus arasında büyük bir deprem meydana gelmemiş. Dolayısıyla evet. Bir stres birikimi var. Bu stres boşalmamış. Bunun ortaya koyacağı depremin büyüklüğü de fay boyundan hareketle 7.2 ile 7.6 arasında tahmin ediliyordu. Yakın zamanda Ganos tarafında yapılan çalışmalarla oradaki fayın bir kısmının 1912'de kırılmış olduğu ortaya kondu. 1912'de kırıldığı için de fayın boyu, kırılması beklenen fayın boyu biraz daha kısaldı. Dolayısıyla beklenti 7.2 civarlarında büyük ölçüde bugün için kabul ediliyor. Evet. Yapılan çalışma daha önce dinlenenlerin bir anlamda teyidi. Tabii yeni bir yöntem, farklı bir yöntem, farklı bir yöntemle bilinen bir probleme bir başka açıdan yaklaşılmış oluyor. Ve sonuç, elde edilen sonuç daha önce tahmin edilenlerle neredeyse birebir örtüşen bir sonuç. Evet. Tabii bunun zaman içerisinde her 6 ayda bir ölçümler değerlendirilecek ve dediğim gibi 10 yıl gibi bir süreye yayılıyor. Belki birkaç yıllık bir ölçümde daha farklı bir sonuç elde edilme olasılığı da ortaya çıkacaktır. Evet. Hocam zaten ilk başta belirttiniz. Şimdi bizim gazetelerde yayınlanan haberde yanlış olan kısım şu, onu okuyarak ifade etmek istiyorum. Diyor ki Fransız Le Figaro gazetesi ses dalgalarını ölçen analizlerin İstanbul'un tektonik tabakalar altındaki fay hattında basıncın en yüksek seviyede olduğunu gösterdiğini yazdı. Evet, bu kısmı doğru. Çünkü bunu Le Figaro'dan da teyit ettik, yani oradaki haberi de okuduk. Amerika'nın sesinde yer alan habere göre Marmara Denizi altında deprem olasılığını araştırmak üzere oluşturulan uluslararası bilim heyetinde yer alan Fransız uzmanlar son araştırmaların iki fay hattının burun buruna olduğunu ve hareket etmediğini, ancak ilk hareketlilikte 2 metreye kadar kayma yaşanabileceğini ve bunun 7 ila 8 Richter büyüklüğünde bir depreme yol açacağını söylediler. Aslında bunu söyleyen sadece sizin de belirttiğiniz gibi Fransız Paris Yerküre Fizik Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Robert Lacassine. Yani o ifade ediyor bunu, ama o işte Fransız uzmanlar gibi bir çoğaltma söz konusu. Ve Robert Lacassine Le Figaro'ya verdiği demeçte 1766'dan bu yana 250 yıl boyunca eğer fay hiç hareket etmedi ise 7-8 büyüklüğünde, diyor ki siz açıkladınız, 1912'de kırılmış olduğunu belirttiniz. Evet, ve kısmı kırılmış tabii. Evet, 7.2 büyüklük söz konusu. Şimdi tabii önümüzdeki hafta çarşamba günü 17 Ağustos 1999 Körfez depreminin yıl dönümü. Yıl dönümünden önce böyle bir bilginin paylaşılması son derece önemli. Keşke diyorum doğru bir şekilde paylaşılsaydı, abartılmadan paylaşılsaydı. Çünkü bir hatırlatma yapmak açısından şöyle bir geriye gidersek, 17 yıl geriye gidersek, belirttiğiniz gibi 99 depreminden sonra yapılan araştırmalar sonucunda artı eksi hesapları yapılmıştı ve 5 aşağı 5 yukarı aynı şeyler söylenmişti. Şu çok önemli, yeni bir yöntem denendiğini söylediniz. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz hocam? Bu yeni yöntemle çıkan sonuç eski sonucu teyit ediyor. Eskiden bu sonuca nasıl varıyordunuz? Bugün bu yeni yöntemle varılan sonuç, bundan sonra da 6 ayda bir araştırma yapılacağına ve araştırma sonuçları da yayınlanacağına göre, bu bize aradaki hareketlilikleri mi verecek, ne olacak? O konuda da biraz bilgi rica edebilir miyim? Tabii, yani bu konuda Semih Bey daha fazla size şeyler söyleyecektir. Ben sonra yayına katılacağına göre, ama bizim faylar üzerindeki ölçümlerimiz şöyle: fayın iki tarafına bir sabit noktalar oluşturuyoruz. Evet. Beton bloklar döküyoruz falan, sabitliyoruz ve o noktaların üzerine ölçüm cihazlarını koyuyoruz. Onlar uydudan haberleşiyorlar belli bir süreyle ve o noktanın yerini çok hassas bir biçimde, milimetreden daha hassas bir biçimde bize söylüyorlar. Fayın iki tarafında noktaları ölçüyoruz. Aradan 6 ay geçiyor, bir defa daha ölçüyoruz. Bu ikinci ölçümde birinciyle kıyaslıyoruz ve birinci ölçüme göre noktalardan bir tanesinin bir yöne hareket edip etmediğine bakıyoruz. Evet. 6 ay sonra bir daha ölçüyoruz, 6 ay sonra bir daha ölçüyoruz ve bu yıllar boyunca bu devam ediyor. Bu da bize fayın ne kadar bir hızla hareket ettiğini söylüyor. Kuzey Anadolu fayı üzerinde yapılan ölçümlerde 2 ila 2,5 santimetre yıllık bir hareket var. Evet. Yani şöyle bir örnek verelim. İstanbul'da oturan birisini sabit varsayacak olursak, Bursa'da oturan birisi ya da Yalova'da oturan birisi, ona göre her yıl 2,5 santimetre Ege'ye doğru hareket ediyor. Tabi bu hareket fay üzerinde olmuyor. Çevresinde bir deformasyon oluyor. Fakat fayın üzerinde de bir stres birikimi ortaya çıkıyor. Ve belli bir süre sonra da işte bu stres birikimi fayla, fayın depremle kırılması ve kırılmayla birlikte depremin üretilmesine kadar sürüyor. Bunu belki şöyle de açıklayabiliriz. Bizim stick slip dediğimiz bir sıçramalı kayma dediğimiz bir hareket var. Bir tuğla düşünün. Tuğlanın ucuna bir yay bağlayın ve yayı yavaş yavaş çekmeye başlayın. Belli bir süre yay uzayacaktır. Tuğlada herhangi bir hareket olmayacaktır. Çünkü tuğla masanın üzerinde ya da yerde sürtünerek durmaktadır. Belli bir dönem sonra siz yayı çektikçe yay uzayacak ve yayın çekme kuvveti, sürtünme kuvvetini aştığı zaman tuğla ileriye doğru hareket edecektir. Evet. Ondan sonra tuğla duracaktır yine sürtünme nedeniyle. Siz yayı tekrar çekecek olursanız aynı hareket defalarca tekrarlanacaktır. İşte faylarda da durum bu. İki taraftan siz fayın iki blokunu hareket ettiriyorsunuz. Sürtünme nedeniyle bunlar birbirlerine göre kaymıyorlar. Kilitlenip kalıyorlar tıpkı bugün Marmara'da olduğu gibi. Ama yayın çekme kuvveti, yani bizim faylar üzerinde biriken stres sürtünmeyi aştığı zaman fay blokları birbirine göre hareket ediyor ve sonuçta bir deprem oluyor. Ve bunu işte GPS dediğimiz cihazlarla ölçüyoruz. Şimdi bu yöntemde ise GPS kullanılmıyor. Çünkü suyun altına sabit bir nokta oluşturmanız, onu da uyduyla buluşturup yerini tam olarak belirlemeniz mümkün değil. Buna dair bir takım teknikler var. Bu uygulanan teknikte ise akustik dalgalar gönderiliyor. Yani verici ve alıcılar var. Evet. Fayın iki tarafına yerleştirilmiş, sürekli ses dalgası gönderiyor. Evet, sonar dediğimiz aletle yapılıyor sonar herhalde. Sonar sistemiyle çalışıyor. Evet. Tabii orada suyun içerisinde sesin hangi hızla gittiğini denetleyen parametreler de var. Tıpkı biz GPS'te atmosferik parametreleri de kullanıyoruz. Onun gibi suyun tuzluluğu, suyun sıcaklığı gibi parametreler var. Ve buna bağlı olarak hesaplamalar yapılıyor. Hesaplama sonunda deniyor ki bir noktadaki verici ile ikinci noktadaki alıcı arasında 6 ayda hiçbir hareket olmadı. Ya da A noktası B'ye göre işte 6 aylık süre içerisinde şu kadar milimetre ya da şu kadar santimetre kaydı gibi bir sonuç veriliyor. Bu da bize fayın orada hareket edip etmediği, kilitlenip kilitlenmediği ya da krip yapıp yapmadığı konusunda fikir veriyor. Dolayısıyla bu sistem akustik dalgalarla çalışan, yani uydu bağlantılı değil, birbirlerinden mesafe alıp veren bir sistem. Belli aralıklarla bunlar gemilerle, araştırma gemileriyle üzerinden geçerken veriler kablosuz bir şekilde gemiye aktarılıyor. Gemideki bilgisayarlar vasıtasıyla da değerlendiriliyorlar. Evet, bu sistem böyle çalışıyor. Evet, yani iki farklı araştırma yöntemi aynı sonucu veriyor ve o anlamda da evet. 99 depreminden bugüne kadar herhangi bir değişiklik yok da diyebiliriz, değil mi hocam? Evet, hiçbir değişiklik yok. Yani 99'daki beklentimiz 17 Ağustos'ta neyse aşağı yukarı bugün de o. Fakat oradan beri tabii yapılan çok sayıda çalışma bizim Marmara Denizi fayların davranışı hakkındaki bilgilerimize çok şeyler kattı. Evet. Gerek ülkemizdeki bilim adamları tarafından, gerek yurt dışından, gerekse ortak çalışmalarla çok sayıda makale yayınlandı. Tabii bu makalelerin hepsi bize ya da çok sayıda proje yürütüldü. Hepsi bize fayı daha iyi tanıma, daha iyi yorumlama şansını verdiler. Ve bu da sürüyor. Daha önümüzdeki süreçte de tabii çok sayıda çalışma yapılacak. Evet. 99 depreminden sonra yapılan araştırmalarla birlikte gelecekteki 30 yıl tespiti yapılmıştı. İşte artı eksi %60 evet. Hesapları vardı. Bu 30 yılın 17 yılını bitirdiğimizi ifade etmek doğru olur mu? Elbette ki onu bitirdik. Yani gelecekte bir depremin olma olasılığı hala aynı. Yani bunun üzerinde Tom Parsons'un yaptığı ve 30 yıl içerisinde deprem olacak öngörüsü hala geçerli. Bunu çürütecek herhangi bir veri söz konusu değil. Aksine elde edilen her çalışma böyle bir olasılığın mevcut olduğunu ve arttığını bize söylüyor. Ama tabii doğa hiçbir zaman, bunu daha önce de birkaç kere dile getirdim. Doğa hiçbir zaman düzenli davranmıyor. Yani doğa sürprizlerle dolu. 30 yıl içerisinde denir. Bu bakarsınız 50 yıl içinde ya da 100 yıl içinde olabilir. Evet. ya da 30 yıl içerisinde deyince insanlarda önümüzde 13 yıl kaldı, demek ki 13 yıl sonra deprem olacak gibi beklenti var. Evet. Söz konusu değil. Burada herhangi bir zaman, herhangi bir anda Marmara'da 7'nin üzerinde bir deprem olması bizi hiçbir zaman şaşırtmaz. Böyle bir beklenti 17 Ağustos 99'da da vardı. Onun öncesinde de vardı. Hala da bu beklentimiz sürüyor. Evet. Bir açıklamayı da artı eksi %60 hesabı üzerine yapabilir misiniz hocam? Buradan ne anlamamız lazım? Ha şöyle, %65 artı eksi 15'tir. Evet. Bu demek ki %80 ila %50 arasında bir olasılıktır ki her ikisi de yüksek olasılık. Bunların hepsi istatistiki değerlerdir ama bizim çok fazla elimizde veri yok. Yani istatistiki bir değerlendirmenin doğru olabilmesi için geriye doğru verilerimizin fazla olması lazım. Bizim baktığımız zaman Marmara'da 1509 depremini biliyoruz. Tarihi kayıtlardan, yerini çok iyi olmamakla birlikte. 1766'yı biliyoruz, 1999'u biliyoruz. Yani çok fazla geriye giden bilgimiz fazla değil. Evet. Paleosismoloji çalışmalarından bir takım bilgilerimiz var. Ama istatistiki çalışmalara güvenip o artı eksi 15'i yüzde artı eksi 5'lere, 3'lere, 1'lere düşürecek kadar doğru maalesef elimizde mevcut değil. Bunu da çok kolay kolay da bulamayacağız herhalde. Evet. Şimdi başta da söylemiştim, önümüzdeki hafta yıl dönümü 17 Ağustos 1999 Körfez depreminin. Bir kısa değerlendirme rica edebilir miyim sizden? 17 yıl sonra ne durumdayız, ne yapıyoruz? Ben bu soruyu size sıkça soruyorum ama evet yani, zaten bizim programımızın da şu anda 856.sını yapıyoruz. Yani 856 haftadır aynı şeye devam ediyoruz. 17. Evet. Senemizdeyiz. Maalesef diyorum. Evet. Keşke ismine layık bir şekilde kısa zamanda bitirebilseydik. Çünkü altın saatler 72 saat biliyorsunuz. Evet. Ama evet, bizimki demek ki 856. saatimizdeyiz. Evet hocam. Yani değerlendirmem şu: 17 Ağustos'un ötesinde Marmara çevresinde büyük bir deprem olasılığının olduğunu, bu konuda çok fazla bilimsel açıdan tartışılacak şeyler olmakla birlikte hazırlık anlamında bunun tartışılmaz olduğunu, evet, böyle bir beklentinin olduğunu söylemiştik. 17 yıldır da aşağı yukarı her yıl dönümünde ya da bu tür programlarda ya da bilimsel toplantılarda da hep aynı şeyi söylüyoruz. Yani hazır olmak gerekiyor. Depreme hazırlık, deprem öncesi hazırlıklar en ağırlıklısı olmak üzere deprem anında ve sonrasındaki hazırlıkları kapsıyor. Evet. Bunun en önemlisi bence kentsel dönüşüm. Yani binaların ve yapıların depreme hazırlanması. Yani bunlarda yeteri kadar, beklediğimiz kadar ileriye gidemedik. Burada en önemli aşama kanaatince kentsel dönüşüm yasasının çıkartılmasıydı ama bu bir fırsat idi. Maalesef bu fırsatın yeterince değerlendirildiğini düşünmüyorum. Maalesef başka türlü değerlendirildi tabii kentsel dönüşüm. Evet. Yani uygulamada kentsel değil de bu binasal dönüşüm oldu. Evet. Hızlı bir biçimde eski binalar yıkılıp yerine yenileri yapılıyor. Bu depreme hazırlık anlamında elbette ki faydalı ve binaların yenilenmesi anlamında. Ama çok çarpık yapılaşmış olan kentlerimizin imarının düzeltilmesine yönelik bir fırsatı kaçırıyoruz diye düşünüyorum. Ve söyleyeceğim bir tane şey var. Hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani bu deprem beklentimiz çok boşuna değil. Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Evet. Hocam çok çok teşekkür ederiz ve size kolay gelsin diyelim. Ben teşekkür ediyorum. Ne kadar daha oradasınız? Yarın döneceğim. Size Kırşehir'e gideceğim, bir de Kırşehir'de çalışacağım. Öyle mi? Evet. Yani yaz aylarını arazide çalışmayla geçiriyorsunuz. Hepsini geçiriyoruz diyelim. Evet. Peki hocam. Evet. Kolaylıklar diliyoruz tekrar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. İyi günler. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta ilk olarak Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla görüştük. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi. Şimdi bir müziğimiz var, onu dinleyeceğiz. Ondan sonra Profesör Doktor Semih Ergintav hocamıza bağlanacağız. Dinliyoruz efendim. Açık Radyo'dasınız, 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla görüştük. Şimdi ise Profesör Doktor Semih Ergintav hocamızla görüşeceğiz. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı öğretim üyesi. Evet, sanıyorum telefon hattımızda. Semih hocam merhaba. Merhabalar. Hocam daha önce de konuştuğumuz gibi bu Amerikan Jeofizik Birliği'nin yayın organında yayınlanmış olan bir makale var. Bu makalede Türkiye'den de iki isim söz konusu. Birisi Sinan Özeren hocamız, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden. Bir de sizsiniz. Ben bu araştırma konusunda, bu makale konusunda sizden bilgi rica ediyorum. Önce Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla görüştük. Ondan bilgiler aldık. Özellikle de 99 depreminden sonra yapılan araştırmalarla bu son araştırmanın bulgularının birbirini doğruladığını öğrendik. Bu araştırma nasıl başladı, nasıl yapıldı? Biraz bilgi verebilir misiniz hocam? Tabii ki. 2014'te bizim Marmara'da bugüne kadar toplanmış tüm jeodezik verileri kullanarak yaptığımız bir çalışma yayınlandı. Bu çalışmada bir varsayım ortaya attık. Elimizdeki veriler Marmara'nın denizi içerisinden geçen ana Marmara fayının orta kesiminde GPS verilerine göre önemli bir kilitlenme olmadığını, hatta krip etme olasılığı olduğunu gösterdi. Kribin anlamı fayın çok rahat hareket ettiği ve büyük deprem üretmeyeceği anlamına geliyor. Evet. Tabii biz bunu karada yaptığımız gözlemlerle yaptık. Fay karaya 10 kilometre uzakta. Ve 800 metrede derinlikte herhalde, değil mi hocam? 800 metre derinlik doğru mudur? Uzaklık olarak 10 kilometre ve bizim gözlem noktalarımız bu krip ettiğini düşündüğümüz faydan oldukça uzak ve dağınık alanda, Marmara'nın kuzeyinde yer alıyordu. Evet. Elimizdeki veriler kendisi tutarlı verilerdi. O dönem bu çalışmayı yayınladığımız zaman ki sismoloji verilerine desteklediğini düşünüyorduk. Bir seri tartışmanın başlangıcı oldu. Çünkü o güne kadar olan tüm fayı kilitli alan modellere farklı bir cümle söylemiş olduk. Tabii bunun testi için en doğru yol direkt fayın üzerine gözlem istasyonu koymaktı. Zaten bu çalışmayı yaparken 2014 yılından önce bunu nasıl yapabiliriz diye çeşitli teknolojileri araştırmaya başlamıştık. Dünya çapında farklı ortaklarımızla, uluslararası ortaklarımızla, Amerika'dan, Fransa'dan, Japonya'dan. Ve bu işi yapabilecek en uygun donanımın yeni bir teknoloji olan akustik transporterlarla kurulacak bir jeodezik gözlem ağı olduğu açığa çıktı. Bu oldukça pahalı bir çözüm yoluydu. Kaynak bulmaya çabaladık Türkiye'den, farklı yerlerden. Sonuçta imece usulü kaynak bularak yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 2014'ün sonunda, 2014 Ekim'de bir Fransız araştırma gemisiyle sistemleri getirdik ve deniz tabanına 10 tane akustik transporter koyduk. Bu akustik transporterlar yaklaşık 2 metre yüksekliğinde, transporterlar yaklaşık 800 metre su derinliğinde yerleştirildi. Çok da kolay bir süreç değildi. Ve bunlar birbirleriyle ses dalgaları vasıtasıyla sürekli olarak haberleşiyorlar. Evet. Ve aralarındaki mesafeyi bu ses dalgalarının gecikme miktarlarından yararlanarak hesaplıyorlar. Bu istasyonları koyacağımız yeri de çok dikkatli seçmeye çabaladık. Mümkün olduğu kadar fayın en düzgün, en temiz hareketini gördüğümüz yer olmasına çok arzu ettik ki doğrusu da buydu. Ve geminin donanımlarını kullanarak cihazlarımızda, bu 2 metrelik cihazları tahmin edersiniz 8 metre indirmek ve düzeltmek çok zor bir problem. Evet, onu da soracağım hocam, nasıl gerçekleşti bu? Çok kolay değil aslında, dünyada ilk yapılan çalışmalardan, biz de yaparken çok şey öğrendik. Öyle mi? Yavaş yavaş serbest düşmeli indirip, bu gemide bir de küçük bir batiskaf vardı, denizaltı vardı. Onunla da denizin tabanını ince bir düzeltme yapma şansını elde ettik. Ve umudumuz bunların indirdikten sonra zemine çok iyi kontak etmesiydi. Ve zamana bağlı olarak zemine oturarak yanlış sinyaller vermemesiydi. Evet. O yüzden bir hafta bunların civarında turladık. Deformasyon gösterenleri düzelttik. Ve gördük ki sistemler oldukça stabil. Bunu görünce içimiz rahatlamış olarak ayrıldık. Cihazlar yaklaşık 3 yıl 5 yıl arası veri toplama kapasitesine sahip bir bataryaları var üzerinde. İki ayrı model cihaz koyduk. Ve ilk verilerinde Nisan 2015'te bir başka gemi vasıtasıyla, yine imece usulü yürüyor, bir Almanlar araştırma gemisi vasıtasıyla, maalesef bunlara kaynak bulmak çok zor, aldık. Ve veriler bize şunu gösterdi. Bu koyduğumuz sistemler oldukça stabil olarak kalmış, biri hariç. Ve aralarındaki mesafelerde oldukça düzgün ölçülmüş. Bununla birlikte en büyük problemimizin ses hızındaki değişimler olduğu, bunun sisteme gürültü getirdiği, böyle bir sistemle yapabileceğimiz ölçümünde belli bir güvenlik aralığı olduğunu gördük. Bu yayınımızda, özetle daha fazla detaya girmeye gerek yok, çok teknik konu olacak, şunu söylüyoruz. Nasıl bir sistem kurduğumuzu söylüyoruz, sistemimizin özelliklerini, beklentilerini nasıl karşıladığını söylüyoruz. Ve en önemlisi, elde ettiğimiz veriyi nasıl analiz ettiğimizi, analiz ederken ortaya çıkan güçlükleri ve onları nasıl çözmeye çabaladığımızı ve bundan sonra yapacağımız bu güçlüklerin bir kısmını çözebilmek için akıntı modelleri yapmamız lazım. Onlar için nasıl bir yol izleyeceğimizi tartışıyoruz. Kaba olarak baktığımız zaman da, teknolojik olarak da elde ettiğimiz sonuçlar olarak 6 aylık bir gözlemimiz var. Aslında gözlemimiz bu anlamda bir sonuç söylemek için çok zor. Krip olayı enteresan bir olay. Bir fay zonunda kripi bir yıl hiç gözleyemeyebilirsiniz. Ama sonra evet, birden sistem kilitlenme durumundan vazgeçip krip etmeye başlayabilir. Sonra tekrardan kilitlenmeye geçebilir. Kripi mekanizması çok karışık bir mekanizma. Türkiye'de bunun çok örnekleri var. En azından İsmetpaşa'daki örneğini söyleyebilirim. Yaklaşık 3 aylık aralıklarla çok net zon krip ediyor. Sonra tekrar kilitleniyor. Sonra tekrar krip etmeye başlıyor. Şu anda yaptığımız 6 aylık gözlemlerde sistemin bize verdiği ölçüm güvenlik aralığında biz kripe yönelik bir duygu göremedik. Evet. Bunun anlamı hiç kırıp yok demek anlamına da gelmiyor, açıkçasını söylemek gerekirse. Ama baktığımız zaman aralığında bizim daha önce yaptığımız çalışmadaki kırıbe yönelik bulguyu doğrudan destekler bir cevabımız olamadı. Gözlemlerimizi devam etmemiz lazım. Çünkü sonuçta hedefimiz zaten 3 yıllık, 5 yıllık bir gözlem aralığı. Ancak o sayede bir sonuca ulaşmak mümkün olabilir. Edeceğiz. Buyurun. Biz yani ancak uzun bir dönem bu araştırma devam ettiği takdirde sonuca ulaşmak mümkün diyorsunuz, değil mi? Doğru anlıyorum. Doğru. Evet. Bir de şunu sormak istiyorum hocam. Bu gözleminiz her gün devam eden bir gözlem mi, yoksa belli aralıklarla gene yakın bir mesafeye gidip, yani denizden yapılan bir gözlem mi? Anladım. Cihazların kendi işlerinde bir bellek var. Evet. Ve iki tip cihaz kullanıyoruz. Araştırma amaçlı olduğunu söylemiştim. Doğru. Almanların araştırma Geomar organizasyonu bir farklı cihaz geliştirdi. Fransa'nınki farklı cihaz geliştirdi. Her ikisi ayrı örneklemeyle, biri 15 dakikada, biri saatte bir örneklemeyle sürekli veri topluyorlar aslında. Sorun, bu veri tabii 800 metrede, onu kıyıya almamız çok problem. Aletin içerisinde kalıyor. Olanaklarımız el verdiğince, şu anda kaynağımız da yok aslında. Kaynak arıyoruz tekrardan veriyi alabilmek için. Bir akustik modemle cihazların bulunduğu yere gidiyoruz. Akustik modemi denize sarkıtarak cihazlardaki veriyi deniz yüzeyine topluyoruz. Ve evet, bu süreci... iki ayrı cihaz var demiştim. Bir tanesi 3 yıl sürdürebileceğiz. Pili ancak gidecek Almanların cihazında. Fransızların geçtiği cihazda ise 5 yıl gideceğini ümit ediyoruz. Evet. Ama bu test edilmiş bir şey değil anladığım tabii, kadarıyla. Tabii. Çünkü deniz tabanında sıcak soğuk su geçişleri var. Farklı sensörler kullanıyoruz. Tabii. Hatta yeni sensörler eklemeyi planlıyoruz. Bunlar hep pil ömründen çalacak. Bir de tabii farklı fikirlerimiz var. Krip görürsek örneklem aralığını arttırmayı planlıyoruz. Bunları zaman gösterecek. Evet hocam. Şimdi ufak bir bilgi daha eklemem lazım. Lütfen. Tabii biz bunu yaparken paralel projeler de yürüyor. Benim içerisinde bulunduğum, ağırlıklı olarak bulunduğum grup Fransızlarla olan imece usulü yürüttüğümüz grup. Japonlar da yine Kandili'den arkadaşlarla birlikte bir başka lokasyonda farklı kendi geliştirdikleri sistemleri bu amaç doğrultusunda test ediyorlar. Bizim bu krip olayına yönelik bulgumuzun doğruluğunu sınamak amacıyla. Şimdi Japonların sistemi konusunda hala hazırda verilerini analiz ediyorlar. O yüzden benim elimde maalesef şu anda net sayı söyleyebileceğim bir bulgu yok. Ama onlarla çalışan arkadaşlarımın söylediği benzer bulgulara ulaştıkları ama yayınlamadıkları için çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Bir yayın hazırladıklarını biliyorum sadece. Dediğim gibi tüm hedef bu segmentlerin krip edip etmediğini görmek, özellikle sismoloji ve GPS bir kısmını krip ettiğine yönelik bulgular veriyor ve buna bağlı olarak da fayın davranışını fark etmek. Tabii ki bu da tehlike modellerine ve tabii ki daha çok daha ilerisi risk modellerine yansıyacak sonuçlar verecektir. Evet, hocam konuşmanız içinde belirttiniz ama ben tekrar sormak istiyorum. Bu proje Türkiye'den Boğaziçi Üniversitesi'nden Sinan Özeren hocanın katılımıyla, sizin katılımınızla, Almanya ve Fransa'nın katılımıyla, çünkü şeyden, makaleden öyle görüyorum, gerçekleştirilmiş olan bir proje. Bunun dışında bir katılım var mı acaba? Sinan hocamız İTÜ'den katıldı. İTÜ'den, evet. Aslında ana kaynak bütçe açıkçası tümüyle Fransızlardan karşılandı. Cihazların kaynakları, Geomar kendi cihazlarını bedelsiz olarak ortaya koydu, test ediyor. Onun için güzel bir fırsat. Geminin maliyeti ise tamamen bambaşka bir projeden karşılandı. İmece usulü derken biraz o kapsamda söylemiştim. Evet. Sinan hocamız sağ olsun özellikle bu akustik ortamda ses yayılırken bir takım modeller geliştirmek lazım, akıllı modelleri geliştirmek lazım. O konularda çok destek sağlıyor, sağlayacağını umut ediyoruz. Benim de aldığım rol özellikle karada yaptığımız GPS gözlemleriyle denizde yaptığımız sonuçları ilişkilendirmek üzerine. Ufak bir ek bilgi daha verebilirim. Bu lütfen. Cihazları koymak için... Nereden baksanız açıkçası tam söylemeyeceğim ama herhalde 6 yıldır uğraşıyoruz. Belki daha fazladır. Ve ilk fikirler Fransa'da bir araştırmacımız vardı. Onun üzerinden yoğunlaştı bu cihazları getirebileceğimiz konuda. Cihazları yerleştirdik. İlk ölçümleri aldık. Maalesef kendisi bir ay sonra vefat etti. Genç bir bilim kadınıydı. Ama biz işte devam etmeye çabalıyoruz. İnşallah hedeflediğimizin çok daha iyi bir sonucuna da ulaşacağız. Evet, başsağlığı diliyoruz hocam bütün ekibinize. Benim merak ettiğim bir diğer husus akustik dalgalar ve herhalde sonar yöntemiyle gerçekleşiyor. Hı-hı. Bu oldukça yeni bir yöntem. Acaba sizin denemeniz öncesinde dünyada bu konuda hali hazırda denenmiş, sonuç alınmış ve belli bir süre, yani işte belirttiğiniz gibi 3 yıl, 5 yıllık bir süreçte kullanılmış bir yöntem midir? Yoksa çok taze, çok yeni bir yöntem midir? Cihaz olarak akustik transporter teknolojisi yeni bir teknoloji değil. Özellikle askeri amaçlarla deniz tabanına bir beacon, bir işaret noktası koymak amacıyla çok uzun zamandır kullanılan bir teknoloji. Evet. Cihazlar var. Bizim burada yaptığımız bunları kullanarak klasik karada yapılan bir jeodezik gözlem ağına benzer bir gözlem ağını deniz tabanında oluşturmak. Bunun anlamı yaklaşık 10 tane istasyonu çok uzun süre deniz tabanında stabil bir ortamda deformasyona uğramadan yerleştirebilmek. Kule tasarımları bile özel olarak tasarlandı. Ve uzun vade yaşatmak. Şimdi özellikle dalma batma sonlara tektonik anlamda Amerika civarında deniz tabanında referans nokta olarak konmuş bir takım cihazlar var. Ama bu tür aktif faylarda bir jeodezik network olarak kurulması ilk defa yapılıyor. Japonlarınkiyle birlikte paralel olarak. O yüzden de aslında bize ne elde edeceğimizi merak ediyoruz. Bir takım araştırmacılar çok kötümser. Deniz tabanında 2-2,5 metrelik kuleleri çok stabil olarak uzun süre tutmak ve bunlardan anlamlı bilgi üretmek çok kolay olmayabilir diyorlar. Bir kısım araştırmacılar bizim gibi çok optimistik olarak konuya yaklaşıyorlar. Zaman gösterecek. Özetle teknolojinin bir kısmı çok yaygın kullanılan bir teknoloji. Ama bu amaç doğrultusunda birkaç teknolojinin bir araya getirildiği ilk defa. Sadece akustik transporterlar yok. Pressure sensörler var. Ses hızını sürekli ölçmeye çabalıyoruz. Örneğin bu derinliklerde Marmara'da çok enteresan problemlerle karşılaştık. Bir şekilde soğuk su girişleri oluyor. O bizim ses hızımızı değiştiriyor, gürültü yapıyor, güvenini azaltıyor verilerin. Bunları anlamaya çabalıyoruz. Akıntı modelleri oluşturmaya çabalıyoruz. Ama bu şekilde bir jeodezik gözlem ağı kurmak ilk defa yapılıyor. Zaman neyi gösterecek göreceğiz. Evet, araştırmacılardan Jean-Yves Rouaye, 2014 yılında sizin de söylediğiniz gibi Marmara'da 800 metre derinliğe 1700 metre boyunca akustik işaret şamandıraları yerleştirildiğini belirtiyor bir konuşmasında. Yani bu Güney Marmara'daki söz konusu fay boyunca ve buradan sizin bilgiler alabilmeniz için sonuç olarak bu akustik işaret şamandıralarına bir türlü ulaşmanız gerekiyor. Bu her seferinde çok özel bir donanımlı gemiyi gerektiriyor mu? Yoksa herhangi bir deniz aracıyla ulaştığınız zaman bu bilgileri alabiliyor musunuz? Aslında bütün bu cihazlar fay boyunca değil. İlk başta onu vurgulayayım. Bizim baseline dediğimiz, bu siz daha güzel bir terminoloji kullandınız, akustik şamandıralar diyelim. Evet. Bunların aralarındaki mesafeler 1 kilometreden fazla değil. O da küçük bir network'ten, ağdan bahsediyoruz. Ve çok lokalize olarak Sivri açıklarında bulunan bir ağdan bahsediyoruz. Çok özel donanımlı bir gemiye ihtiyacımız yok. Bir akustik modeme ihtiyacımız var. Akustik modem de çok pahalı bir şey değil. 30 bin euro civarında bir şey. Maalesef yer binleri ucuz bir şey değil bizim için küçük ölçekte. Ama inanın bunun kaynağını bile bulmakta zorlanıyoruz. Bulamadık. Tahmin ediyorum hocam. Şekilde yurt dışından gelen, mesela en son Poseidon gemisi, Alman araştırma gemisi gelirken Fransa'dan modem o gemiye transfer edildi. Gemi Boğaz'dan başka bir amaç için gözlem geçerken birileri topladı ve geçti. Kendi gemilerimiz var ama akustik modemimiz yok. Olsa daha sık aralıklarla veri toplayıp problemi daha iyi anlama şansımız olacak. Sanırım yanlış söylemeyeyim ama Ekim sonunda tekrardan bir verileri almayı hedefliyoruz. Şu an elimizde 1 senelik veri var. Onları analiz ediyoruz, onlara bakıyoruz. Yeni veri setinde alırsak biraz daha 1,5 yıllık veri setiyle çok daha anlamlı sonuçlar söyleyebiliriz tektonik anlamda. Sistemin sağlıklı çalıştığını bu yayınımızda gösterdik çünkü. Evet. Ben tabii 30 bin euroluk bir maliyeti tekrarlamak istiyorum. Çünkü bu kadar önemli bir konuda aslında İstanbul'un ve Türkiye'nin karşı karşıya kalmış olduğu risk karşılığında bu rakamlar hakikaten çok küçük kalmalı, çok küçük olmalı. Ama önümüzdeki hafta 17 Ağustos'un 17. yıl dönümü, ben bu vesileyle bir anımı da paylaşmak istiyorum. Siz de hatırlarsınız, Aykut Barka hocamız İstanbul milletvekillerine İstanbul'da bir otel toplantı salonunda 2 kez sunum yaptı. Nuray Aydınoğlu hoca ve Mustafa Erdik hocayla birlikte. Hiç unutmam, ben de Aykut hocamıza destek veriyordum. Yardımcı oluyordum çalışmasında. Ve her iki seferde de cebinden otel maliyetini ödediğini görünce şaşkınlık içinde kalmıştım. Ama maalesef Türkiye'de böyle. Yani çok büyük bir riskten bahsediyoruz. Konuşmaya gelince hepimiz deprem riskinin ne kadar önemli olduğunu ve önlenmesi gerektiğinden bahsediyoruz ama 17 yıldır sanki aynı noktadayız. Şimdi siz 30 bin eurodan bahsettiniz. Benim de aklıma hemen bu olay geldi. Bunun dışında desteğe ihtiyacınız olan konular nelerdir hocam? Bunları da sıralayabilir miyiz? Belki sihirli bir değnek dokunur. Açık Radyo Altın Saatler programı sayesinde bu kaynaklara ulaşabiliriz. Biz de tabii çok mutlu oluruz. İnşallah. Açıkçası bizler tabiri caizse pes etmeden kaynak peşinde koşturmaya devam ediyoruz. Tabi bu dediğim akustik modem maliyeti bir parçası. Cihazların da maliyeti var ama evet. Bizde çok uzun vadeli planlar pek yapılmadığı için kaynak kestirmelerine ulaşmak da çok kolay olmuyor. Anlık çözümler ve hızlı çözümler peşinde kalıyoruz. Kaynak bir yermişe sorduğunuz zaman bir sürü hedef gösterebilir. Ama kabataslak olarak söylemek gerekirse boyutlarını söylemeyeyim çünkü bunun sonu yok. Çok haklısınız tabii. Önemli olan bizim bir proje yazdığımız zaman şu an 3 yıldan uzun bir proje yazamıyoruz. Bakın mesela bu sistemleri koymanız 1 sene alıyor, 2 sene gözlem yapıyorsunuz ve tekrar kaynak bulmak zorundasınız. Uluslararası kaynaklara başvurduğunuz zaman çok daha uzun erişimli soluklar alıyorsunuz. Hepimizin çok iyi bildiği gibi uzaya gözlem uyduları yollanıyor. Evet. Bunlar 10 yıllık, 20 yıllık projelerin sonucunda çıkan ürünler. Türkiye'de böyle projeler yapma şansınız yok. Küçük küçük projeler, birbirine bağlayarak yapmaya çabaladığınız projeler aslında gönlümüz ister ki çok uzun soluklu, birbirleriyle ilişkili hedefler içeren projeler yapalım. Buna uygun kaynaklar bulalım. Zaten böyle yaptığımız zaman bence kaynakları daha etkin kullanabiliriz diye inanıyorum. Belki sonunda böyle cevap versem daha doğru olur. Öbürü biraz karışık bir konu olabilir çünkü. Anlıyorum hocam. Ben son olarak sizden son 3 dakikamız kaldı. O süre içinde de konunun Türkiye'de medyaya yansıması üzerine görüşlerinizi rica ediyorum. Aslında Marmara'da en fazla sanırım yayın yapan kişilerden bir tanesiyim. Evet. O yüzden de bu tür tartışmaların odaklarında kalıyorum ve uzak durmaya çabalıyorum. Maalesef bizde bir bilim okur yazarlığı çok problem. Cuma akşamı bizim bu yayınımızın olduğu fark edildiği zaman ki biraz geç fark edildi yayınımız daha önce bilim ortamına çıkan bir yayın. Bir şekilde anlayamadığım bir şekilde yayınımızda olmayan daha çok asparagaz tartışma ortamına taşınabilecek gerçekçi olmayan cümleler ortaya çıkmaya başladı. Niye üzücü ki yer bilimciler de yayına bakmadan ortaya çıkan bu cümleleri kullanarak tartışma platformlarına taşıdılar. Ve doğal olarak da zaten hassas bir ortam, zaten 17 Ağustos'a yakın bir ortamdayız. Bir sürü kendi kurumumuzdan, Kandil'den bir sürü yerden açıklamalar geldi. Bunları ciddiye almayın dendi. Sanki yayına yönelik tartışmalar yapılıyormuş o dağına geldi. Aslında problem bir bilimsel okul yazarlık sorunu. Popüler bilimin tanımlanması sorunu. Yayınlar nasıl daha geniş kitlelerin anlayabileceği hale getirilir? Bu bizim ülkemizde nedense bir türlü olmuyor. O yüzden de bu yayın çıktığı zaman Fransa'da bir basın bülteni yapmak istediler ortaklaşa. Ben dürüstçesi uzak durdum. Çünkü Türkiye'de benim geçmiş yaptığım yayınların hepsinde aynı problemi yaşadım. Kimse yayına bakmadan sadece hemen otomatikman o güne kadar düşündüğü bilgiler dağarcığından çıkarak tartışma platformuna taşıyıp medyanın önünde olmaya çabalıyor. Dedik ki biz basın toplantısı hiçbir şey yapmayız. Buyurun siz yapın ama metini bir okuyalım. Sağ olsunlar bizi metinde paylaştılar. Metin tamamen yayını baz alan bir metindi. Ve kendi taraflarında o metini açıkladılar. Evet. Ama Türkiye'ye geldiği zaman hiç anlamadığımız cümleler içeren bir şekilde geldi. Dediğim gibi sonuçta bir okuryazarlık sorunu olarak bakıyorum konuya. Ama bunu nasıl değiştirebiliriz, nasıl yapabiliriz? Tabii medyanın da üzerinde bunun ciddi bir rol var. Popüler bilimi hale nasıl taşıyabiliriz yaptığımız bulguları? Bize yön göstermeleri lazım. Biz onlarla çalışmayı çok arzu ediyoruz. Sizle konuşuyoruz. bir çevirmene ihtiyacımız var özetle. Belki o zaman daha rahat elde ederiz. Bu anlamsız tartışmaları daha sağlıklı bilgiye, daha herkesin anlayabileceği hale taşırız diye inanıyorum. Evet, hocam Altın Saatler programı her zaman hazır böyle bir aracılığı yapmaya. Biz kendi sözümüzden çok sizlerin sözünün son derece önemli olduğunu düşünüyoruz ve buna programlarımızda yer vermeye çalışıyoruz. Size çok teşekkür ederiz. Hakikaten minnet borçluyuz. Çünkü bu araştırmaları yılmadan ve usanmadan sürdürmeye gayret ediyorsunuz. Son derece dar imkanlarla bunu yapıyorsunuz. Hakikaten size çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Ne diyelim yani 17 Ağustos'un 17. yıl dönümünde bunun dışında bir şey de elimizden gelmiyor. Ümit ediyorum ki, diliyorum ki bu programdaki sözleriniz ulaşması gereken yerlere ve kulaklara ulaşır ve önümüzdeki dönemde çok daha rahat bir ortamda çalışmalarınızı para peşinde koşmadan, en azından sadece bilimin gerekleri için çabalayarak ve mücadele ederek gerçekleştirirsiniz diye diliyorum. Size çok çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Peki efendim. Tekrar görüşmek üzere. Bu konudaki yayınlarınızı ve çalışmalarınızı izlemeye gayret edeceğiz. Size tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Tabii ki bütün çalışma arkadaşlarınıza da. Sağ olun efendim. Özellikle yani aslında söylediğiniz her şeyin tüm Türkiye'deki her birimize teşekkür olduğunu kabul ederek dinliyorum sizi. Çünkü herkes için geçerli bu. Sağ olun. Peki efendim. Bazı günlerde buluşmak dileğiyle. Sağolunuz. İyi günler. Hoşça kalın. İyi günler. Evet efendim, Altın Saatler programında bu hafta Amerikan Jeofizik Birliği dergisinde yayınlanan Marmara Denizi makalesini ele aldık. Önce Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla görüştük. Arkasından Profesör Doktor Semih Ergintav hocamızla görüştük. Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı öğretim üyesi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında aslında programımızın da tarihçesi olan 17 Ağustos günü tekrar görüşmek üzere yeni programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.